15เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญแต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้มีศีลไม่มีศีลที่เจริญไม่ประกอบด้วยศีลที่เจริญถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด16เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญแต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่บัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิดพราหมณ์ปุโรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้ทรงบูชามหายัญให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมพระทัยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างเหล่านี้แลนายัญนั้นไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นานาชนิดไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายัญไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้เหล่าชนที่เป็นทาสคนรับใช้กรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชก็ไม่ถูกลงอาจยาไม่มีภัยคุกคามไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายทำบริกรรมแท้จริงคนที่ปรารถนาจะทำจึงได้ทำที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำแต่ทำสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องทำยันพิธีนั้นสำเร็จลงเพียงเพราะเนยใสน้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเท่านั้นต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกอมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกขหบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพากันนำทรัพย์จำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาวิชิตราชกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นำทรัพย์จำนวนมากนี้มาเพื่อพระองค์ขอพระองค์ทรงรับไว้เถิดเท้าเธอตรัสว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเองได้รวบรวมทรัพย์สินจำนวนมากมาจากภาษีอากรอันชอบธรรมทรัพย์ที่พวกท่านนำมาจงเก็บเป็นของพวกท่านเถิดและพวกท่านจงนำทรัพย์จากที่นี่ไปเพิ่มอีกคนเหล่านั้นเมื่อถูกปฏิเสธจึงจากไปปรึกษาหารือกันว่าการที่พวกเราจะรับทรัพย์สินเหล่านี้กลับคืนไปยังบ้านเมืองของตนอีกนั้นไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้ามหาวิชิตราชกำลังทรงบูชามหายัญเอาเถอะพวกเรามาร่วมบูชายัญโดยเสด็จพระราชกุศลกันเถิดต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบำเพ็ญทานทางทิศตะวันออกแห่งหลุมยัญพวกอมาตย์ราชบริพาร ที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบำเพ็ญทานทางทิศใต้แห่งหลุงยันพวกพระมหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบำเพ็ญทานทางทิศตะวันตกแห่งหลุงยันพวกคหบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบำเพ็ญทานทางทิศเหนือแห่งหลุงยันแม้ในยันของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นานาชนิดไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายันไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้เหล่าชนที่เป็นทาสคนรับใช้กรรมกรของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่ถูกลงอาทยาไม่มีภัยคุกคามไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายทำบริกรรมแท้จริงคนที่ปรารถนาจะทำจึงทำได้ที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำทำแต่สิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องทำพิธียันนั้นสำเร็จลงเพียงเพราะเนยใสน้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเท่านั้นบุคคลสี่จำพวกเห็นชอบตามพระราชดำริพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างพราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยคุณสมบัติ4อย่างและยันพิธีอีก3ประการจึงรวมเรียกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พวกพราหมณ์ได้ส่งเสียงอื้ออึงว่าโอ้ยันโอ้ยันสมบัติส่วนพราหมณ์กุตทันตะนั่งนิ่งขันใดนั้นพวกพราหมณ์ได้ถามพราหมณ์กุตทันตะว่าเหตุใดท่านกุตทันตะจึงไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องเล่าพราหมณ์กุตทันตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าจะไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องก็หาไม่แม้ผู้ไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องศีรษะของเขาจะแตกถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมไม่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาอย่างนี้หรือว่าเรื่องนี้ควรเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ตรัสว่าเหตุอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในการนั้นเรื่องเช่นนี้ได้มีแล้วในการนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพระสมณโคดมทรงเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้เป็นเจ้าของแห่งยันในครั้งโน้นเสียเองหรือพระองค์ทรงเป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้อำนวยการบูชายันนั้นแน่นอนทูลถามว่าท่านพระโคดมย่อมทรงทราบแจ้งชัดหรือว่าผู้บูชายัญหรือผู้อำนวยการบูชายัญเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เรารู้แจ้งชัดว่าผู้บูชายัญหรือผู้อำนวยการบูชายัญเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์สมัยเรานั้นได้เป็นพรหมปุโรหิตผู้อำนวยการบูชายันนั้นยันที่สืบตระกูลกันมาคือนิตยทานพราหมณ์กุตทันตะทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16นี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์นิตยทานที่ทำสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลนี้เป็นยันซึ่งให้ทุนทรัพย์ และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16นี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยให้นิตยทานที่ทำสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16นี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์พระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตตมรรคย่อมไม่เข้าสู่ยันเช่นนั้นเพราะในยันนั้นปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับคอลากไปบ้างฉะนั้นพระอรหันต์หรือท่านบรรลุอรหันตมรรคจึงไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นส่วนนิตยทานที่ทำสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตตมรรคจึงเข้าไปสู่ยันเช่นนี้ได้เพราะในยันนั้นไม่ปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับคอลากไปบ้างฉะนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตตมรรคจึงเข้าสู่ยันเช่นนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นิตยทานที่ทำสืบกันมานั้นใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16นี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตรัสเรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายัน3ประการมีองค์ประกอบ16และกว่านิตยทานที่ทำเสิร์ฟกันมาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายันของบุคคลผู้สร้างวิหารอุทิศพระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16และกว่านิตยทานที่ทำสืบกันมานี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าพระโคดมยันอย่างนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายันของบุคคลที่มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี้เป็นยันซึ่งให้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมาและกว่าวิหารทานนี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่ามีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมากว่าวิหารทานและกว่าสรณคมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลายคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการเสพของมึนเมาสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมากว่าวิหารทานและกว่าสรณคมนี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันสมบัติ3ประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมากว่าวิหารทานกว่าสารณคมและกว่าสิกขาบทเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตฌานอยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แลเป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงส์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนพราหมณ์ไม่มียันสมบัติอื่นๆที่จะดียิ่งกว่าหรือประณีตกว่ายันสมบัตินี้อีกแล้วพราหมณ์โกฏัฐันตะประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พราหมณ์โกฏัฐันตะได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปนั้นได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงตลอดชีวิตข้าพระองค์ได้ปล่อยโคเพศผู้ลูกโคเพศผู้ลูกโคเพศเมียแพะแกะอย่างละ700ตัวได้ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้นขอสัตว์เหล่านั้นจงกินหญ้าเขียวสดได้ดื่มน้ำเย็นกระแสลมอ่อนๆจงพัดถูกตัวสัตว์เหล่านั้นเถิดพราหมณ์โกฏัฐันตะบรรลุโสดาปัตติผลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปปีกถาคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามและอนิสงส์ในการออกบวชแก่พราหมณ์โกฏัฐันตะเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์โกฏัฐันตะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักรอันไร้ธุลีคือกิเลสปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่พราหมณ์โกฏัฐันตะบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้นพราหมณ์โกฏัฐันตะเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆ มีความแกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสนาได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีทันทีที่พราหมณ์กุตทันตะทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นล่วงราตรีนั้นเขาได้สั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไว้ในโรงพิธีบูชายัญของตนแล้วให้คนไปกราบทูลภัตตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตวะวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังโรงพิธีบูชายัญของพราหมณ์กุตทันตะพร้อมกับภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้จากนั้นพราหมณ์กุตทันตะได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้อิ่มหนำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์พราหมณ์กุตทันตะจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พราหมณ์กุตทันตะเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบประโลมให้ใจสดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาและทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไป